Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Zümer suresiyle başlayacak. Evet. Bu sure son kitaptan söz ediyor. Yani Kur'an'dan söz ediyor. Başlangıç Kur'an'la başlıyor. Dinin hayat tarzının sadece Allah'a tahsis edilmesi gerektiğini emrediyor. Başka hayat tarzlarına son, İslam'a evet. Kur'an'a evet, şeriat olarak anayasaya evet, onun dışındaki tüm anayasalara red. Sadece Kur'an, sadece Allah tarzı, Allah'ın gönderdiği hayat tarzı hayatımızı tanzim edecektir denilecek. Putlara ibadet ve kulluğun caiz olmadığını kesin delillerle cevap verir. Kevni ayetlere de bu sure içerisinde genişçe yer veriliyor. Cehennem sahneleri sergileniyor bu sure içerisinde. Birden fazla ilaha kulluk edenlere tek Allah'a inananlar arasındaki fark da bir misalle açıklanıyor bu sure içerisinde. Müminlere mümince yaşama imkanı olmayan bölgelerden hicret edip hareket edilmesi emrediliyor bu sure içerisinde. Müslümanca yaşayamayacağın bölgeden ve yerden Müslümanca yaşayabileceğin bir yere git. Ve bu sure kafirlerin peygamberden taviz beklememeleri için açıkça tavrını ortaya koyması emredilerek son buluyor. Bu sureye Huraf adı da verilmektedir. Evet, Zümer suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz. Allah adına başlıyoruz bu sureyi öğrenmeye ve anlamaya. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim. Bu kitabın indirilişi mağlup edilemeyen bir güce sahip ve her şeyi yerli yerince yapan Allah tarafındandır. Son kitap Allah tarafından indirilmiştir. Önceki kitaplar da Allah tarafından indirilmişti. Zebur, İncil ve Tevrat. İşte bu da son kitap. Bu da son kitap, son peygambere indirilmiştir. Öyle bir Allah ki o Allah çok güçlüdür, gücüne hiçbir güç erişemez. O Allah ki yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. O Allah tarafından indirilmiştir bu kitap. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki fe'budillâhe muhlisan lehuddîn. Ey peygamber! Biz sana bu kitabı değişmez bir gerçek olarak indirdik. Doğrudur. İçerisindekilerin hepsi doğru. Söylenen her şey doğrudur çünkü Allah'ın kitabıdır, Allah sözüdür. Hepsi doğrudur. Doğru olarak indirilmiştir bu kitap son peygambere ve son ümmete. İnsanlığa indirilen bir kitaptır. İçerisindeki her şey gerçektir ve değişmeyen gerçektir. Ta'budillâhe muhlisan lehu. Evet. Sadece ona kulluk et. Kulluğunu sadece ona yap. Dini de sadece ona has kıl. Hayat tarzı sadece Allah'ın gönderdiğidir de. Başka hayat tarzı tanıma. Sistem olarak onun sisteminden başka bir sistem kabul etme. Evet, fe'budillâhe muhlisan lehuddîn. Din Allah'ındır. Hayat tarzı Allah'ındır. Yaşama modeli Allah'ın gönderdiğidir. Onun dışında yaşama modeli olamaz. Onun dışında sistem olamaz. Onun dışında anayasa olamaz. Onun dışında kanun koyma gücü kimseye verilemez. Sadece Allah'tır. Lehul hukmu, hakimiyet onundur. Evet. Dolayısıyla bu ayette de biz yeryüzünde Allah'ın indirdiği kitaba göre yaşayacağız. O doğrudur, o gerçektir. Kulluğumuzu, ibadetimizi sadece ve sadece Allah'a yapacağız. Çünkü hayat tarzı koymak Allah tarafından belirlenmiştir. Onun dışındaki hayat tarzları kabul edilemez, Müslüman tarafından reddedilir. فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ. Öyleyse sen de dini üzerinde yaşayarak, Allah'ın dini üzere yaşayarak, bütün özünü ona bağla. Yalnızca ona kulluk et. Başka sistem tanıma. Başka rejim tanıma. Başka kulluk edilecek, hayat tarzı olarak benimsenecek bir sistem kabul etme. Ela dikkat edin. Evet, dikkat et. Lillahi dinul halis. Gerçekten kulluk Allah'a olur. Başkasına olmaz. Gerçekten din Allah'ındır. Allah'ın dinine karşı kişi onu hayat tarzı olarak kabul edip onun önünde eğilir. O dini hayat tarzı olarak kabul eder. Samimi bir şekilde onu din olarak, kulluk yapılacak olarak kabul eder ve ona kul olur. Başkasına kul olmaz. Yalnızca Allah'a kul oluruz. Başkasına kul olmayız. Başkasına kul ve köle olunmaz. Hayat tarzı Allah'ın gönderdiğidir. Hayatımızı tanzim eden esaslara koyan Allah'tır. Onun önünde eğiliriz. Hayat tarzımızı da O belirler bizim. Gerçekten samimi olarak değişmeyen hayat tarzı Allah'ın gönderdiğidir. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Evet. Üçüncü ayet biraz uzunca. Üçüncü ayette Rabbimiz diyor ki, dikkat edin, hakiki kulluk yalnızca Allah'a olur. Allah'ın dışında kimseye kul ve köle olunmaz. Allah'ın dışında canlı veya cansız başkalarını dost ve koruyucu kabul edemezsiniz. Kabul edenler var mıydı? Evet, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid bin Muğire, bunlar Kabe'nin içinde ve dışındaki putları Allah'ın yardımcıları, bizi Allah'a götürecek yardımcılar ve dostlar diyorlardı. Biz Allah'ın dışında dost ve yardımcı da tanımayız. Biz müşrik olamayız. Biz Allah'ın yanı sıra başka putları veya putlaştırdığımız şahısları da Allah yerine koyamayız. Evet, işte ayet-i kerime o gerçeği ortaya koyuyor. Allah'ın dışında canlı veya cansız başkalarını dost ve koruyucu kabul edenler, biz bunlara sırf bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Niçin bu puta tapıyorsunuz? Niçin bu putun önünde eğiliyorsunuz? Ey Ebu Cehil, ey Ebu Leheb, ey çağdaş kafirler, müşrikler, niçin bunları putlaştırıyorsunuz? Diyorlar ki, onlar bizi Allah'a yaklaştırıyorlar. Bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalar. Dolayısıyla bunlar aramıza ve devremize girmek suretiyle bizi Allah'a yaklaştırıyorlar. Tüm puta tapanların felsefesi bu. Putlar Allah'a yaklaştırıyor, vasıtalardır. Bu vasıtalarla hareket ederek biz Allah'a yaklaştırıyoruz. Bu putlar vasıtasıyla yaklaşıyoruz. Bu putlar da bizi Allah'a yaklaştırıyor derler. Şüphesiz Allah kıyamet günü onlara arasında gerçeklerden sapıttıkları her konuda mutlaka hüküm verecektir. Yanlışlarını her zaman ortaya dökecektir Allah. Sizin yanlışlarınız budur. Siz bu yanlışlara göre hareket ediyordunuz ve cehennemi boyladınız denilecek. Yarın kıyamet günü mahşer yerine hüküm böylece verilecek. Çünkü Allah yalan söyleyen ve kendisinden gelen gerçekleri örtbas etmekte ileri giden hiçbir kimseyi doğru yola iletmez. Allah doğru yoluna sahtekarları, yalancıları iletmiyor. Kafirleri iletmiyor. İnanmak istemeyenleri zorla doğru yola iletmiyor Allah. Arzu ve istek senden olacak. İradeni kullanacaksın, tercihini kendin yapacaksın ve Allah'ın yoluna gireceksin. Allah da önünü açacak. Hidayet kapısını açacak ve senin sırat-ı müstakimden dışarıya ayağını kaydırmayacak. Sen de böyle bir istek olmazsa, inat ve inkarında devam edersen, kafirlik yaparsan, dini yalan sayarsan, Allah'ı peygamberi yalan sayarsan, seni Allah doğru yola asla iletmez. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Eğer Allah bir evlat edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediği herhangi birini evlat seçebilirdi. Allah'ın oğlu uşağı olamaz. Mekke müşrikleri, melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Allah'ın oğula ihtiyacı yok. Evlada ihtiyacı yok. Çoluk çocuğa, kıza oğlana ihtiyacı yok. Eğer putperestlerin, müşriklerin dediği gibi olsaydı, Allah dilediğini kendisine evlat seçerdi. Fakat o, her türlü eksikliğin üstünde ve ötesindedir. Onun eksiği yok ki evladı olsa. Eksiksiz olan insanlar yoktur. İnsanların eksiği vardır. Bu yüzden insanlar yardımcıya muhtaçtır. Oğula ihtiyaçtır. Yani kızı ihtiyaçtır, oğlu ihtiyaçtır. Ve yardımcıya ihtiyacı vardır. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Oğula kıza Allah'ın ihtiyacı yoktur. İnsanlar bu yüzden bir oğlum olsun, bir kızım olsun, bir evladım olsun isterler. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı olmadığı için o her türlü eksikliğin üstünde ve ötesindedir. O bütün varlıklar üzerinde mutlak otorite sahibi olan tek Allah'tır. Evet. O Allah bu şekilde mutlak olarak hükmünü ortaya koyan otorite sahibidir ve o tektir. Onun yanı sıra başka ilah düşünülemez. Onun yanı sıra başka put veya putlaştırılan şahıslar ilah makamına geçirilemez. 5. ayet Zümer suresi 5 Halakallahu semavati vel arda bil hakki yukevvirul leyle alen nehari ve yukevvirul nehar alen leyl ve sahharaş şemse vel kamera kullun yecri li ecelin müsemmen ela huvel azizul gaffar. O Allah ki tüm kainatı yaratan, tüm varlık alemini yaratan o Allah ki gökleri ve yeri şaşmaz bir düzen ve değişmez bir gerçek üzere yaratmıştır. Yeryüzü ve gökyüzü onun koyduğu kanunlarla devam edip gidiyor. Onun koyduğu sistemlerle hayatını devam ettirip gidiyor. Bu koyduğu düzen şaşmaz bir düzen, sağlam bir düzen, değişmez bir düzendir. İşte dünya kuruldu kurulalı, güneş de, ay da, yıldızlar da o şekilde vazifelerini yapıp gidiyorlar. İtiraz yok. Ne koyduysa kanunu ona göre devam edip gidiyor. Ayrıca her gün gördüğümüz 24 saat içerisinde gördüğümüz gece ve gündüzde Allah'ın emrine göre hareket ediyor. O geceyi gündüzün üstüne bürüyüp örtüyor. Gündüzü de gecenin üzerine geçirip sarıyor. Akşam oldu diyoruz. Gündüz gitti, akşam oldu. Sabah gün doğuyor, sabah oldu diyoruz. Gece ve gündüz birbirini takip ediyor. Gece ve gündüz birbirini devamlı uzayıp kısalmak suretiyle takip edip gidiyor. Birbirinin üzerine bürüyor Allah, örtüyor birbirini. Geceyi gündüzün üzerine geçirip sarıyor. Evet, gündüzü de gecenin üzerine bürüyor. Güneşi ve ayı kendi kanunlarına tabi tutmuştur. Evet, güneşin dünyaya yakınlığı biraz daha fazla oluverseydi insanlar yanarak yok olur giderdi. Biraz daha uzak olsaydı donarak ölür giderlerdi. Ayarı tam yapmış Rabbimiz. Yeryüzündeki her şey, gökteki güneş, gökteki ay ve yıldızlar vazifesini tam Allah'ın tayin ettiği bir şekilde yapıp gitmekteler. Allah'ın çizdiği program dahilinde hayatlarını sürdürüp gitmekteler. İtiraz etmiyorlar. Allah'ın kanunlarına uyarak devam edip gidiyorlar. Her biri, güneş ve ay, onun tarafından belirlenen bir süre içerisinde akıp gitmektedir. Allah günü 24 saat kılmış. Haftayı 7 gün kılmış. Ay 29-30 gün kılmış. Buna göre, bu sisteme göre hayat devam edip gitmekte. Yıllar devam edip gitmekte. Asırlar devam edip gitmekte. Yaz ve kış olup gitmekte. Bahar ve güz gelip gitmektedir. İyi bilin ki o en yüce iktidar sahibi olandır ve güçlüdür, gücüne hiçbir güç erişemez ve o çok bağışlayandır. Öyleyse Allah'ı böylece tanıyın. Onun gücüne hiçbir güç erişemez, o güçlüdür. Güneşi yaratan o, ayı yaratan o, yıldızları yaratan o, bulutları meydana getiren, yağmuru yağdıran o, denizlerdeki bin bir çeşit mahlukatı yaratan o, suyu yaratan o, karayı yaratan o, dağları, denizleri meydana getiren o, ağaçları, taşları, kuşları meydana getiren, yaratan o, o aynı zamanda affedilmek isteyenleri de bağışlayandır, affedendir ve çok bağışlama sahibidir. Evet, 6. ayet, Zümer suresi 6. ayet. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ سُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ سَمَانِيَ اَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ سَلَاسٍ ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ O Allah ki, sizin hepinizi bir tek candan yaratmıştır. Hazreti Adem'den meydana geldiniz. Ve ondan da eşini var etmiştir. Hazreti Havva da ondan meydana getirilmiş. Ve sizin için hayvanlardan dört türden koyun, keçi, sığır, deve, sekiz çift ikram ve ihsan etmiştir. Evet, evcil hayvanlar sayılıyor. İnsanların emrine verilen evcil hayvanlar, koyun, keçi, sığır, deve, erkekleri var, dişileri var, sekiz oluyor. Bunlar insanlığın emrine verilmiş. Sürü sürü koyunlar var. İnsanlar sığır besliyor, deve besliyor. Bütün bunlar hem insanların emrine amade kılınmış, yüklerini taşıyor, kendilerini taşıyor, hem de etlerinden, sütlerinden, yünlerinden ve her şeyinden istifade ediliyor. İşte Rabbimiz dört türden sekiz çifti de bu şekilde ikram etmiş insanlara. Ayrıca o sizi analarınızın karınlarında üç kat karanlık içinde peş peşe yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır. Ana karnında yaratılış, ana karnındaki devreler ve evreler. Evet, üç kat, üç kat kılıf içerisinde. Dışarıdan gelecek tehlikelere karşı insanı koruyan üç tane zırh, ana karnında devamlı koruyor. Doğuncaya kadar koruma işi devam ediyor. Rabbimiz bu şekilde üç kat zırh içerisinde yaratıyor, karanlık içerisinde yaratıyor ve insanın orada rahat bir şekilde gelişimini temin ediyor. Yaratma işini orada da devam ettiriyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Hükümranlık O'nundur. Hakimiyet kayıtsız şartsız O'nundur. Ondan başka gerçek ilah yoktur ve olamaz. Buna rağmen nasıl oluyor da O'na kulluktan başka ilahlara yüz çeviriyorsunuz? O'na kulluğu terk edip de niçin başka ilahlara, niçin başka tanrılara, niçin başka ilahlaştırdığınız, tanrılaştırdığınız şeylere varıp da yüz suyu döküyorsunuz? Eğiliyorsunuz, secdeye kapanıyorsunuz, onları kendinize ilah olarak kabul ediyorsunuz. İn tekfuru fe innallahi ganiyyun ankum ve la yerda li ibadihil küfra ve in teşkuru yerzahu lekum ve la teziru vaziratul vizra uhra sümme ila rabbikum merci'ukum fe yunebbi'ukum bima kuntum te'amelun innehu alimun bizatis sudur. Eğer Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederseniz, Allah'ın gönderdiği sistemi ve peygamberi reddederseniz, kabul etmezseniz, iyi bilin ki Allah hiçbirinize muhtaç değildir. Allah'ın hiç kimsenin namazına, orucuna ihtiyacı yok. Kulluk yapmasına ihtiyacı yok. Kim ne yaparsa kendine yapar. Herkes cennetini de cehennemini de bu dünyada kendisi hazırlar. Allah'ın ibadetimize, kulluğumuza, kurbanımıza ihtiyacı yok, namazımıza ihtiyacı yoktur. O, kullarının kendisinden gönderilen gerçekleri örtbas etmesine ve böylece kafir olmasına razı olmaz. Allah küfre razı değildir. Kafir olmaya razı değildir. Müslüman olmayı sever, mümin olmayı sever. Mümin olanların sayısının artmasını ister Allah ama kafir olmayı istemez. İnsanın kendi iradesiyle, isteğiyle kafir olmasını Allah asla istemez ve razı olmaz bize. Bu şekilde küfrü tercih edenlere Allah'ın rızası yoktur ve Allah hoşlanmaz bu işten. Ama eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Ne demek şükretmek? Allah bizi yarattı, bizden istediği neyse ona göre hareket ederiz. Bu şükürdür. Allah ne verdi? Para verdi. Paranın zekatını vermek şükürdür. Allah ne verdi? Buğday, arpa, pancar. Onda birini öşür olarak vermek şükürdür. Allah ne verdi? Sıhhatli bir bünye ve beden. Onu Allah'ın yolunda eskitmek şükürdür. Allah'ın rızasını kazanacak işlerde eskitmek şükürdür. Eğer şükrederseniz o sizden razı olur. Hiç kimse kimsenin yükünü taşıyacak değildir. Evet, birileri çıkar ve diyebilir ki, günahsa benim boynuma, sen bu işi yap. Aman ha, sakın öyle bir şey diyen olursa, o günahı işlerim deme, günahı ona olmaz. Hem sana hem ona olur. İkiniz de aynı günahı işlemiş olursunuz. Ama birileri bu şekilde aldatıyor toplumu. Günahsa benim boynuma, yap bu işi diyor. Başını açıver kızım, günahsa benim diyor. İçkiyi içiver, günahsa benim diyor. Birileri birilerini böylece yoldan çıkarıyor. O da günahı onaymış diye içiyor. Biliyor mu bilmiyor mu, gaflet içerisinde mi bilmiyoruz ama bilmiyorsa bilmesini istiyoruz ki bir kimse böyle diyerek onu aldatıyorsa aman ha sakın ha onun dediğini tutmasın. Eğer ikisi de günah işlemiş oluyor, kimsenin günah yükünü taşıyacak değildir. Sonra hepiniz Rabbinize döneceksiniz. O, yaptıklarınızın iç yüzünü size bir bir haber verecektir. Çünkü o, insanların kalplerinde olan her şeyi bilendir. Herkesin, her şeyin kalbinde olanı ve gizli olanları Allah biliyor. Kimseye çaktırmadan ben şunu yapıverdim. Kimseye duyurmadan bunu ediverdim. Kimsenin haberi yok demeye kalkma. Allah her şeyden haberdardır. Her şeyi bilen Allah, kalplerdeki geçeni dahi bilmektedir. Öyleyse kendini aldatırsın, Allah'ı aldattığını sanma. Kendini aldatmış olursun, Allah'ı aldatamazsın. Herkes kendini aldatır. Allah her şeyi bilendir. Hatta kalplerdeki geçeni bile Allah bilmektedir. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ اَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَل۪يلًا اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. İşte böyle. İnsanın başına bir bela geldi mi, Rabbine yönelerek yardım için ona yalvarır. Bir bela, bir musibet, bir sıkıntı geldi mi, insanlar Rabbine yalvarıyor. Aman ha Rabbim, affet bizi, bağışla bizi, bu beladan bizi kurtar diye. Fakat onun rahmetiyle bir nimete kavuşunca da önceden yalvarıp yakardığını unutarak başka güçleri Allah'a rakip çıkarır ve böylece başkalarını onun yolundan saptırır. Bu şekilde günah işleyenlere de ki, bu inkarınızla kısa bir müddet keyif sürün bakalım ama sonunda ateşi hak edenlerden olacaksınız. İnsanların hepsi birbirini aldatmak için, birbirini yoldan çıkarmak için bu şekilde yakarışlarda bulunuyorlar. Kafir oluyorlar. Allah da diyor ki onlara, kimi aldatıyorsunuz siz? İnsanları aldattığınızı mı zannediyorsunuz? Hayır, aldanmıyorlar. Belli bir menfaatten dolayı onlar sizin arkanızdan geldiklerini söylüyorlar. Neyse, aldanmıyor. Allah'ı zaten aldatmanız mümkün değil. Bu küfrünüzle öyleyse, temettâ bi küfrike galîlâ, bir ömür, yarım ömür, çeyrek ömür neyse, dünyadaki yaşayacağınız süre neyse, küfrünüzle yaşayın bakalım bir müddet daha. Keyif sürün bakalım bir süre daha ama inneke min ashabin nâr. Şunu iyi bilin ki siz eninde sonunda ateşi hak edeceksiniz. Ateşe düşeceksiniz ve ateş erbabından olacaksınız. Bunu da iyi bilin ey kafirler, ey Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek, küfürlerini ortaya koyarak, saygısızlık ederek Allah'a isyan edenler. 9. ayet. اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْزَرُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُوا الْأَلْبَابِ. Evet, 9. ayet, bakınız ne diyor. Bu tip kimseler mi hayırlıdır? Cehennem erbabı mı hayırlıdır? Cehenneme düşecek amelleri işleyerek, Allah'tan gelen gerçekleri inkar ederek, Allah yolundan insanları saptıran, kendi de sapık yolda olan kimse mi hayırlıdır? Yoksa gece saatlerinde secde ederek, ayakta durarak, namaz kılarak, Rabbine yalvararak ibadet eden, ahiretteki azaptan korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse mi? Hangisi hayırlı? Tercihi sen yap. Biri cehennemde yanacak ebedi olarak, biri de bu dünyada Allah'a kul olarak ömrünü tüketecek ve o da cenneti elde edecek. Allah'ın ahiretteki azabından korkacak ve Rabbinin rahmetini umacak. Kimdir? Hangisi daha iyi? Hayırlı olan hangisi? Cenneti elde eden tabii. Öyleyse de ki bu insanlara, bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Bilenle bilmeyen bir olmaz. Biri biliyor doğruyu ve gerçeği, Allah yolunda hayatını devam ettiriyor, sürdürüp gidiyor. Biri de bilmiyor. Biri de heva ve hevesini tanrı edinmiş, ilah edinmiş veya birilerinin yaptığı kanunlarla hayatını tanzim etmeye çalışıyor. Allah'ı reddetmiş, peygamberi reddetmiş, insanları ilahlaştırmış, putlaştırmış. Heva ve hevesini ilahlaştırmış, putlaştırmış. O da bu şekilde devam edip gidiyor. Doğruyu bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Vahiden nasibi olanlarla, Allah'tan geleni bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu, denk olur mu? Asla olmaz. Ama bu gerçeği ancak kavrama yeteneği olanlar anlar ve hatırlar. Düşünce ufukları kapanmış kimseler anlamaz. Basiretsiz kimseler anlamaz. Gerçekten akıl sahibi kimseler, kavrama yeteneği olan kimseler bu gerçeği anlar. Vahiy bilgisinden nasibi olanla bu bilgiden nasibi olmayan asla bir olmaz. 10. ayet, Zümer suresi 10. ayet. Kul ya ibadillezine amenu ittekav rabbekum lillezine ahsenu fi hazihi dünya hasene ve arzullahi vasi'a innema yuveffes sabiruna ecrahum bi gayri hisab. Evet. De ki, haykır, söyle, duyur bu insanlara. Allah şöyle buyuruyor. Ey inanan kullarım. Evet. Ey inanan kullarım. İnandım diyen kullarım. Allah'ı peygamberi tasdik eden kullarım. İttekû rabbekum. Yolunuzu yordamınızı Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Allah'ın gönderdiği sistemiyle bulmaya çalışın. Allah'ın mesajına kulak vererek hayatınızı öylece ayarlayın. Evet. Allah böyle emrediyor. Allah böyle emir buyuruyor. Allah'ın kitabıyla yolunuzu yordamınızı bulun diyor. İttekû rabbekum. Rabbinizin gönderdiği mesajla, sistemle, anayasa ile, şeriatla hayatınızı ayarlayın. Yaşamınızı ona göre, gündeminizi ona göre belirleyin. Bitti. İttekû rabbekum. Ayarınızı Rabbinizden alın. Lillezine ahsenu fi hazi dünya hasene. Bu dünyada iyi şeyler için gayret edenleri güzel bir son beklemektedir. Bu dünyada Müslümanca yaşantı sürdürenleri, Müslümanca hareket edenleri neticede cennet beklemektedir. Öyleyse gel cenneti arzu et. Öyleyse gel cenneti elde etmek için çalış ve çabala. Allah'ın arzu geniştir. Evet. Ve arzullahi vasya. Allah'ın arzı çok geniştir, çok büyüktür. Sen küfür diyarından iman yurduna göç et öyleyse. Müslümanca yaşayamayacağın bir toplumdan, bir bölgeden Müslümanca yaşayabileceğin bir yere göç et. Orada Müslümanlarla birlikte ol, beraber ol. Müslümanca yaşayacağın yere hicret et. Allah'ın arzı geniştir. İlla ki orada yaşama şartın yok. İlla ki orada hayatını devam ettirme şartı yok. Hicret et. Hicret esnasında ve diye tüm güçlüklere göğüs gelenlere mükafatları tartılmaksızın, ölçülmeksizin hesapsızca bol bol verilir. Allah günah işleyene bire bir veriyor. Sevap işleyene ise en az 10, 700 ve 700'ün katlarını vereceğini emrediyor. İşte innemâ yuveffes sâbirûne ecrahum bi hayri hisâb. Allah hesapsız bir şekilde ölçülmeksizin veriyor. Tartılmaksızın veriyor. Hicret esnasında ve Müslüman olduğu zamanlardaki tüm güçlüklere göğüs gelenlere Allah mükafatlarını ölçmeksizin, tartmaksızın 700 ve 700'ün katlarıyla veriyor. En azı 10 ve 700'ün katlarıyla veriliyor. Rabbimiz bu şekilde beyan buyuruyor. Bu şekilde Müslümanlara, müminlerim gerçekten ahiretteki hesapları çok büyük olarak karşılarına çıkacak. Günah işleyenin günahı ise bire bir olarak yazılacaktır. 11. ayet. Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisan lehuddin. Ey Muhammed, de ki şüphe yok bana onun dininde özümü yalnız ona bağlayarak Allah'a kulluk etmem emredildi. Ben Allah'ın dini üzere yaşarım. Ben Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için yaşarım. Ben onun gönderdiği kitaba göre yaşarım. Ben onun gönderdiği peygamberi örnek alırım. Sanatçıları, artistleri, futbolcuları değil. Ben onun peygamberlerini örnek alırım. Ona göre yaşarım. Dini sadece ona has kılarım. Hayat tarzım Allah'ın belirlediği şekildedir. Onun dışında hayat tarzı kabul etmem, hepsini reddederim. Evet, böylece söyle. Peygamber o gün öyle söylemişti. Bugün Müslümanım diyenler de aynısını söyleyecekler. İnni umirtu en a'budallaha muhlisan lehuddin. Ben Allah'ı tanırım. Allah'ın dinini tanırım. Allah'ın kitabını ve peygamberini tanırım. Hayat tarzımı da bunlara göre belirlerim. Başkasını tanımam. Reddederim. Hepsi benim yanımda reddolunmuştur. Ve umirtu li en ekune evvelel müslümin. Ve ona teslim olanların, Müslüman olanların ilki olmakla da emrolundum ben. Bitti. Müslüman isen, Allah'ın emrine göre yaşayacak isen, bitti işin, başka bir işin yok senin. Müslüman olanların ilkisin sen. İkincisi değil, üçüncüsü değil, beşincisi değil. Önce annem babam Müslüman olsun, ondan sonra ben olayım değil. Önce hocalar, hacılar, büyükler bilmem ne yapsın, ondan sonra ben yapayım değil. Şimdi bugün toplum böyle yapıyor. Önce bir büyüklerim var diyor. Kardeşim namaz kılıyor musun? Yaşın kaç? 37. Namaz kılıyor musun? Hayır. Niçin? Annem babam bile kılmıyor diyor. Yaşları 60'ı geçmiş, onlar kılmıyor. Onlar bir kılsın bakalım da sıra bize gelsin diyor. Allah da diyor ki ve umirtu li en ekuna evvelel müslümin. Önce sen Müslüman olmak mecburiyetindesin. Annen baban kılmazsa kılmasın, sen kıl kardeşim. Daha onların yaşına gelinceye kadar çok kılarım diyor. Başını ört kardeşim. Annem babam bile örtmüyor diyor. Annemin başı hala açık. Benim için örtecekmişim. Öyleyse biz ilk olarak Müslüman olmakla yükümlüyüz. Ve umirtu emrolunduk. Liyen ekûn evvelen Müslümin. Teslim olmakla, Allah'a teslim olmakla emrolunduk. Allah'ın dinini yaşamakla emrolunduk. Annemiz babamız, önümüzdekiler, büyükler, hocalar, hacılar olmasa bile, yapmasa bile, itiraz etse bile biz Müslüman olmakla mükellefiz, emrolunduk ve ilki olacağız. Tamam ben bunu yapacağım diyeceksin ve yapacaksın. Birilerinin yapmasını bekleme yok. Kul inni akhafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. De ki, eğer Rabbime karşı gelecek olursam, korkunç bir günün azabından korkarım. Rabbime isyan edersem, onun gönderdiği kitabı, onun gönderdiği dini, onun gönderdiği hayat tarzını ve peygamberi reddedersem, ona göre yaşamaz isem, kitaba ve sünnete göre hayatımı tanzim etmez isem, işim kötü benim. Öyle bir gün gelecek ki, o gün kıyamet günüdür, o gün ahiret günüdür, o gün mahşer günüdür, o gün ceza günüdür, ben o günden korkarım. O gün yanmaktan korkarım, bugün insanlar zulmetse de ben Müslüman olarak hayatımı devam ettirmek mecburiyetindeyim. Buradaki azap ve işkence ve sıkıntı cehennem azabından çok çok küçüktür, çok çok hafiftir demek suretiyle o günkü azaptan korkacağız. Bugünkü azap ve ızdırap bizi dinimizden çevirmeyecek ve döndürmeyecek. Evet, 14. ayet قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ د۪ينِي De ki, haykır söyle, dinimde özüm ona bağlı. Yalnız Allah'a kulluk ederim ben. Bitti. Allah'tan başkasını tanımam ben. Allah'ın şeriatından başkasını tanımam ben. Allah'ın Kur'an'ından başkasını tanımam ben. Hayat tarzımı Allah belirler benim. Benim örneğim peygamberlerdir. Benim örneğimi Allah gönderdiği peygamberlerle belirlemiştir. Başka sanatçılara, başka futbolculara, başka artistlere imrenmem ben. Başkalarını örnek almam ben. Başkalarını kendime örnek ve lider edinmem ben. Ben onları kabul ederim. Onlardan başka benim örnekliğim yoktur. Ben ayarımı onlardan alırım de bu şekilde hayatımı devam ettir. Ya budu muhlisan lehu dini. Bitti. Allah'ın dininden başka din hayat tarzı tanımıyorum. Günahlarım varsa da, kusurlarım varsa da Allah affedecektir. Ben sistem olarak Allah'ın sistemini tanıyorum. Hayat tarzı olarak onu benimsiyorum. Ondan başkasını reddediyorum de. Evet. 15. ayet. Fa'budu ma şi'tum min dunihi. قُلْ اِنَّ الْخَاسِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Evet. Siz de ey günahkarlar, Allah'ın dışında dilediğinize kulluk edin. Ey günahkarlar, Allah'ın dışında dilediğinize kulluk edin bakalım. Evet. Siz Allah'ın dışındakilere kulluk edin bakalım. Siz günahkarlar, günaha batıp gidenler, küfre düşenler, Allah'tan ayar almayıp da kendi kanunlarını kendi elleriyle yapanlar, kendi elleriyle yaptıkları puta tapanlar, kendileri gibi aciz ve zayıf insanları putlaştırıp onlara kulluk edenler. Fa'budu ma şi'tum min dunihi. Allah'ın dışında kimin önünde eğilirseniz eğilin. Allah'ın dışında kime kulluk yaparsanız yapın. Evet, fark etmez. Allah'ın ihtiyacı yok sizin ibadet ve kulluğunuza. Müslümanın sayısının artmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. قُلْ اِنَّ الْخَاسِينَ الَّذِينَ خَسْرُوا أَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ De ki onlara, haykır, söyle, gerçekten zarar ve zayana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini zarara sokanlardır. Hem kendisi hem de çoluk çocuğu hepsi birden perişan oluyor. Hepsi cehennem odunu oluyor. Hepsi cehennem kütüğü oluyor. Bu dünyada onları da kendisi gibi yetiştirmek suretiyle ahirette kıyamet gününde hepsini cehenneme sokuyor. Kim lider, kim önder, kim anne baba, kim toplumun önünde gidip de arkasına pek çok kimseyi götürenler. Evet, Rabbimiz de diyor ki bu tip kimselere, Rabbimiz de diyor ki böyle yapanlara, ela, dikkat edin. Zalike huvel husranul mübin. Gerçekten apaçık zarar ve ziyan budur. Yapmayın böyle. Allah'a kul olun. Allah'ın yolunda olun, onun yolunda hayatınızı devam ettirin ve sürdürün. Değilse bu gidişatınız sapıklıktır, zarar ve ziyanla kapatmaktır. Ömrünüzü zarar ve ziyanla kapatıp ebedi cehennemlik olmayın. 16. ayet: Lehum min fevkihim zulalun minen nar ve min tahtihim zulal. Zalike yuhavvifullahu bihi ibadeh ya ibadi fettequm. Onların üzerlerini ateşten örtüler sarar. Evet, dünyada ayarını Allah'tan almayıp, ayarını putlardan, heykellerden, putlaştırdığı şahıslardan alıp, Allah'ın kanununu kabul etmeyip insan kanunlarıyla idare olunmayı isteyenler cehenneme düşecekler. Onların üzerlerini ateşten örtüler saracak, altlarından da kat kat ateşten tabakalar vardır. Evet. Zalike yukavvifullahu bihi ibadeh. Allah kullarının kalbine işte böylece kıyamet korkusunu salıyor. Aman ha, dikkat edin. Bu ateşten korunun ve sakının, dünyada benim gönderdiğim şeriata ve anayasaya göre hareket edin. Evet, Rabbimiz bu şekilde kullarını korkutuyor. Cehennem azabından sakınmaları için korkutuyor. Bu cehennem manzaralarını anlatıyor onlara. Ya ibadet fettekun, ey kullarım, öyleyse yolunuzu benim kitabım vasıtasıyla bulun. Öyleyse yolunuzu benim kitabımla bularak hayatınızı Müslümanca devam ettireyim. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ. Evet, insan ve cin şeytanlarının güçlerine ve putlara tapmaktan kaçınıp Allah'a yönelip ona sığınanlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Evet, insanların önünde eğilmedim. Şeytanların, cinlerin önünde eğilmedim. Şeytani düzenlere kulluk yapmadım. Şeytanın yolunda gidenleri kendime lider ve önder edinmedim. Ben Allah'tan başkasını tanımadım. Örneğim de peygamberler oldu diyenlere müjdeler var. Evet, insan ve cin şeytanlarının güçlerine ve putlara tapmaktan kaçınıp Allah'ın sistemine boyun eğen, onun yolunda gidenlere müjdeler var. Allah'a yönelip sığınanlar için müjdeler var. İşte bu kullarımı müjdele diyor. Böyle olan kimseleri o günde müjdeliyordu peygamberimiz. Bugün de biz bu ayetleri okuyarak müjdeliyoruz. Müjdeler olsun size. Allah'ı tanıdınız, peygamberi tanıdınız, Kur'an'ı okudunuz, Kur'an'a göre yaşadınız ve Müslümanca hayatınızı devam ettirdiniz ve cenneti elde ettiniz. Müjdeler olsun size. 18. ayet: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ. O kullarım ki, müjdeli haberi alan kullarım ki, ayarını Allah'tan alan kullarım ki, söylenen her sözü dinlerler, Allah'tan gelen her sözü dinler. Kardeşim, Kur'an'da böyle diyor dediğin an tamam diyor. Allah söylüyorsa en doğruyu söylüyor, ben onu kabul ettim der ve dinler. Ve sözün de en güzeline uyarlar. فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ. En güzel söz Allah'ın sözüdür. En güzel söz peygamberin sözüdür. Ona uyar, başkasına uymaz. Falan şöyle demiş, filan böyle demiş. Kabul etmez onları. Allah ne dedi, peygamber ne dedi, ben ona uyarım. وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ. Sözlerin el güzeli Allah ve peygamber sözüdür. İşte müminler ve Müslümanlar sözün en güzeline uyarlar. Rabbimiz müminlerin, Müslümanların en güzel söze uyduklarını da böylece bildirdikten sonra اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ. İşte Allah'ın dost doğru yola eriştirdikleri bunlardır. Ve gerçekten de aklı başında olanlar bunlardır. Doğru yola eren bunlar, doğru yolu bulan bunlar ve Allah'ın emrine göre hareket etmek suretiyle doğru yolda olanlar da bunlardır diyor Rabbimiz ayarını Allah'tan alan kimselere. 19. ayet: اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِبَةُ الْعَزَابِ اَفَاَنْتَ تُنْغِزُ مَنْ فِي النَّارِ. Allah tarafından hakkında azap hükmü gerçekleşmiş olan kimseyi sen doğru yola getirebilir misin? Allah azap demiş. Allah onun için cehennem demiş. Ebu Cehil'i ve Ebu Leheb'i sen doğru yola getirebilir misin? Hidayet kapısının arkasına yatmışlar, diretiyorlar. Biz girmek istemeyiz bu kapıdan diyorlar. Son nefesinde bile Ebu Cehil ne diyordu? Boğazını kesip peygambere götürmek üzere göksüne oturan Abdullah İbni Mesud'a, git peygamberine söyle, dünkünden daha fazla düşmanım ben. Boğazın kesiliyor, gebermek üzeresin. Gel iman ettim de kurtul diyor Abdullah İbni Mesud. Ama hayır diyor. Ben daha fazla düşmanım. Böyle bir kimseyi sen doğru yola eriştirebilir misin? Küfründe inadında ısrar eden kimseyi sen doğru yola ulaştırabilir misin? Ve sen ateşi hak eden kimseyi kurtarabilir misin? Mümkün değil. Lakin الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Buna karşılık yollarını Allah ve kitabı vasıtasıyla bulanlar. Öteki dünyada üst üste bina edilmiş, altlarından ırmaklar akan yüksek köşklere sahip olacaklardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah sözünden asla caymaz. Evet. İnsanlar burada villalar yapıyor. Triplex villa, dupleks villa yapıyor. İnsanlar köşk ve saraylar yapıyor. İçerisinde yaşayalım diye. Ama geçici bu dünya hayatı. Ömür çabuk bitiyor. Bu dünya hayatı geçici. Hepimizin ömrü geçici. Hepimizin belli bir eceli var. O süre dolunca iş bitiyor. Ama buna rağmen insanlar cennetteki köşklere değil de dünyadaki köşklere ağırlık vermek suretiyle ağırlığı bu tarafa vermeye çalışıyorlar. Allah böyle cennetler vaat ediyor. İçerisinde ırmaklar akıyor. Allah'ın vaadi budur. Allah sözünden asla caymaz. Mümin kullarına da bu şekilde Allah yarın cennetler verecektir. 21. ayet. Zümer suresi 21. Elem tera ennallâhe enzele mine's-semâi mâen feselekehu yenâbî'a fil-ardı ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ Görmezler mi bu insanlar? Göklerden yağmur indiren ve onu su kaynakları şeklinde yeryüzünde akıtıp duran Allah'tır. Yağmuru yağdıran Allah, dağlardan, derelerden yağmuru ırmaklar şeklinde, nehirler şeklinde aktaran Allah. İnsanlar özel olarak bu şekilde ırmak, nehir veya vadi yapmıyor. Allah ayarlamış, o vadilerden, o derelerden akıp geliyor. Bunları yapan Allah. İnsanlar belli bir para masraf ederek bunları da yapacak olsalardı, çok büyük paralar sarf ederlerdi. Ama Allah ayarlamış, sular, ırmaklar, nehirler Allah'ın tayin ettiği, takdir ettiği şekilde birikiyor, akıyor, dolup taşıyor. Ve sonra o sularla çeşitli renklerde bitkiler yetiştiren de Allah'tır. Aynı yağmur, aynı bölgede, aynı bahçeye yağıyor. Birinden limon, birinden portakal, birinden greyfurt çıkıyor. Biri acı, biri tatlı, biri ekşi. Aynı ağaçlar, aynı bahçenin içerisinde, aynı yağmurla sulanıyor, aynı toprak içerisinden çıkıyor. Yine aynı bahçede erik var ekşi, kayısı var tatlı, şeftali var değişik, elma var değişik. Hepsinin 3, 5, 10, 20 çeşidi var. Allah değişik renklerde, tatlarda ve lezzetlerde bitkileri, nebatatı, ağaçı da yetiştirendir. Sonra da onları kurutan odur. Ağaç kurudu diyoruz. Niçin kurudu? Allah emir verdi ve kurudu. Allah Mart ve Nisan ayı gelince emir veriyor. Tüm ağaçlar canlanıyor, yeşeriyor. Kasım ayı ile birlikte hepsi yapraklarını döküyor ve ölüyor adeta. Emir veren o. Düğmeye basan o. Ölüm emrini veriyor, hepsi ölüyor. Bütün topraktaki bitkiler sararıyor, soluyor, çerçöp haline geliyor. Baharla birlikte hepsi diriliyor, canlanıyor, bitkiler, nebatat ve ağaçlar haline geliyor. Sonra da her şeyi ayarına koymak suretiyle plan ve programını yürüten o. Öyleyse o zaman sen ekinlerin sarardığını görürsün. Allah emir vermiş, Ağustos ayında, Temmuz ayında, Haziran ayında sararıyor ve neticede bitiyor, otlar da sararıyor. Gün dönümü diyoruz. Gün döndü ve her şey sarardı, bitti. Yemyeşil otlar, o sapasağlam otlar sürürüp, sararıp gidiyor. Sonra da onların kuruyup, ufalanmış çerçöp haline gelmiş halde olduğunu görürsün. Görüyoruz işte, her güz mevsiminde bu gerçekleşiyor. Ağustos'ta, Eylül'de ve Ekim'de bu meydana geliyor. O yemyeşil baharla birlikte çıkan bitkiler ve ağaçlar, bir süre sonra hepsi çerçöp haline geliveriyor. Ama, inne fî zâlike, لَذِكْرَى لِعُلُ الْاَلْبَابِ Bunda akıl sahipleri için, bunda gerçeği bilenler için, aklını kullananlar için, aklı başında olanlar için ibretler ve öğütler vardır. Kim öğüt alır bunlardan? Aklı olanlar. Aklını kullananlar, imanı olanlar. Allah'ın gücünü tayin eder, takdir eder ve onun önünde eğilir. Aklı olmayanlar doğa tarafından meydana gelmiştir, tabiat tarafından meydana getirilmiştir der. Ne yeşilliğe, ne ağaca, ne bitkilerin sararmasına ve yok olmasına bakıp da Allah'ın gücünü, kuvvetini anlamaz ve algılamaz. İşte iman eden kimseler, öğüt ve nasihat alan kimseler ibret alırlar ve Allah'ın yeryüzünü her yıl bir sefer değiştirip bahar getirmek suretiyle yemyeşil kıldığını, güz mevsimiyle birlikte hepsinin sararıp solduğunu, çöp haline geldiğini görerek imanlarını tazelemiş olurlar. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Zümer suresinin 1. ayetiyle 21. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Zümer suremizin 22. ayetinden konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.